A jak mówi Ministerstwo Zdrowia, jest liczba nowych przypadków koronawirusa. Dziś prawie 9,5 tysiąca zakażeń. Od seniorów, którzy skończyli 80 lat, ruszają jutro zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19. Z Warszawy do Radomia przenosi się dowództwo 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. W ciągu minionej doby w Polsce potwierdzono 9436 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 381 osób, wyzdrowiało ponad 7700. Zrobiono prawie 79 tysięcy testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że chociaż liczba nowych zakażeń, prawie 9,5 tysiąca, jest duża, to stabilna. Nie powinno jednak to nas uspokajać. To są jednak ciągle bardzo wysokie wartości, które przekładają się na to, że te osoby czasem niestety muszą być hospitalizowane. W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 79 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Duża liczba wykonanych badań ma związek z masowym testowaniem nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej, podkreślił wiceminister. Mamy informację, że właśnie wśród tych osób, które są według nich zdrowe, bezobjawowe, także są wykrywane przypadki koronawirusa. Ostatniej doby najwięcej nowych przypadków zakażenia wykryto na Mazowszu i w Wielkopolsce. Barbara Góra, Polskie Radio. Pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa otrzymał wicepremier Jacek Sasin. Jak mówi rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys, stan zdrowia wicepremiera jest dobry. Rzeczywiście pan premier Jacek Sasin ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, natomiast pan premier czuje się na tyle dobrze, że pracuje z domu i oczywiście w izolacji zgodnie ze wszystkimi regułami. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono ponad 1 400 000 przypadków koronawirusa. A jutro rozpoczynają się zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób, które skończyły 80 lat. Od 22 stycznia zapisywać będą się mogły osoby po 70. Szczepienia tych grup rozpoczną się 25 stycznia. Do końca pierwszego kwartału w Polsce powinno być zaszczepionych 3 miliony osób. Możliwości są znacznie większe, ale wszystko zależy od dostaw szczepionek, mówi Norbert Maliszewski, szef Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Premiera. Jeśli nie będą one zakłócone, to pod koniec wakacji osiągniemy odporność populacyjną. Optymistyczne scenariusze, no to jest powiedzmy koniec wakacji, osiągnięcie odporności populacyjnej, ale ten warunek, dostępność szczepionki, to jest podstawowa rzecz. Są takie cele ogólne, odporność populacyjna, ale jest też cel szczegółowy. Jak patrzy się w modelach, jakby się udało zaszczepić osoby 60+, to osiągamy cel szczegółowy, radykalny spadek hospitalizacji i radykalny spadek zgonów. Według informacji podanych przed południem szczepionki otrzymało ponad 370 tysięcy osób. Specjalny poradnik związany z ruszającą od jutra powszechną akcją szczepień uruchomił portal polskieradio24.pl. W Rosji zakazano wprowadzania do obiegu zagranicznych szczepionek przeciwko koronawirusowi. Chodzi o reklamowane przez prywatne kliniki preparaty Pfizer i Moderna. Rosja do tej pory zarejestrowała dwie swoje szczepionki, Sputnik 5 i Epivac Corona. Podawanie tego pierwszego preparatu trwa od 5 grudnia. W Rosji pojawiły się ogłoszenia o możliwości przyjęcia szczepionek wyprodukowanych przez zachodnie koncerny. Na tego typu doniesienia zareagowała Federalna Służba Nadzoru Medycznego. Według Rosdrawnadzoru nie wolno wwozić do Rosji i używać szczepionek, które nie przeszły procesu rejestracji w Ministerstwie Zdrowia. Zakaz dotyczy również zagranicznych klinik i organizacji medycznych, które działając na terenie Rosji muszą podporządkować się miejscowemu prawu. Rosyjskie punkty szczepień pracują od 5 grudnia. W przyszłym tygodniu w Rosji ma się rozpocząć akcja masowych szczepień. Według oficjalnych danych do tej pory zaszczepiono ponad 1,5 miliona Rosjan, natomiast media niezależne podają, że niecałe 0,5 miliona. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dowództwo 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przeprowadza się z Warszawy do Radomia. Od 1 lutego jego nową siedzibą będzie 42. Baza Lotnictwa Szkolnego. Przeniesienie dowództwa Mazowieckiej Brygady do Radomia to decyzja korzystna dla miasta, mówi generał Wiesław Kukuła, dowódca WOT. Zwraca uwagę, że na co dzień terytorialsi współpracują z samorządami i lokalną społecznością, pomagają szpitalom czy domom pomocy społecznej. Po rozwinięciu naszych struktur tutaj tylko w samym Radomiu będziemy mieli 888 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i 35 stanowisk dla pracowników resortu obrony narodowej. Mazowiecka Brygada to 4 bataliony piechoty lekkiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Adam Malecki. I na początek tenis. Jest dobra i zła informacja. Ta dobra wciąż dotyczy Huberta Hurkacza i jego triumfu na Florydzie w turnieju ATP Delray Beach. Polak w finale pokonał Amerykanina Sebastiana Kordę i zasłużył na pochwały byłego reprezentanta Polski Dawida Olejniczaka. Sukces Huberta, oczywiście zawsze wygrać turniej rangi ATP, tym bardziej bez straty seta, to jest duże osiągnięcie. A to, kogo pokonał w drodze po ten tytuł, Hubert nie jest jego problemem. Czasami gra się trudniej ze zdecydowanie niżej notowanymi rywalami. Hubert w żadnym z meczów nie był tak naprawdę poważnie zagrożony i miejmy nadzieję, że ten triumf na Florydzie to będzie dla niego dobry prognostyk przed dopiero co rozpoczętą dalszą częścią sezonu. Hurkacz już ma w głowie Australian Open. W pierwszym wielkoszlemowym turnieju sezonu nie wystąpi niestety Magdalinet i to jest ta zła informacja. Plany pokrzyżowała kontuzja kolana, co potwierdza ojciec tenisistki Tomasz Linet. To już jest przewlekła sprawa od grudnia. Jak jechała do Zagrzebia trenować, to po ostrzykiwaniu generalnie ten ból zniknął, ale wrócił po prostu i były dwie możliwości. Albo jechać do Australii i ryzykować coś groźniejszego, albo wrócić na konsultację i jakieś decyzje do Polski. Wychodzimy z założenia, że zdrowie ważniejsze od pieniędzy, a po drugie było ryzyko, żeby pojechała do Australii, trenowała i by sobie jeszcze tak skopała sprawę, że nawet nie wystąpiła w Australii, albo by zagrała kulejąc. Wydaje mi się racjonalna decyzja. Magda podjęła decyzję, że będzie się konsultować jeszcze tutaj w Polsce. Od 8 lutego w Melbourne w singlu oprócz Hurkacza rywalizować będą Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Nie wystąpili Net, a także Madison Keys. Amerykanka zakażona jest koronawirusem. Podobnie jak Charles Leclerc, to już kierowca Formuły 1 Ferrari. Charles ma łagodne objawy i poddał się izolacji w domu. Nie poddaje się w walce o jak najwyższe miejsce w rajdzie Dakar Kamil Wiśniewski. Polski kładowiec awansował z 6 na 4 miejsce w klasyfikacji generalnej, bo też jego rywali wykluczyły problemy techniczne. Dziś pan Kamil zajął 5 miejsce. Poza podium tym razem Polacy rywalizujący w pojazdach lekkich. Trzecią pozycję w generalce utrzymali Aaron Domżała i Maciej Marton. Wśród tych jadących samochodami wygrał Katarczyk Alatija i jest to jego 6 zwycięstwo etapowe w tej edycji. Jakub Przygoński dziś na 12 miejscu, a w klasyfikacji generalnej, której przewodzi Francuz Stefan Peterenzel, zajmuje 4 miejsce. Kolejny sport za 2 godziny. To jeszcze króciutko o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady śniegu, miejscami również na drogach i chodnikach może być ślisko, proszę uważać. No i teraz uwaga, temperatura. Od minus 16 stopni na Podlasiu, minus 14 na Podhalu, około minus 6 w centrum, do minus 1 i 0 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny, w górach i nad morzem. Może być chwilami porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 17. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. return of a stay on the moon. She listens like spring and she talks like June. Program trzeci. I'll be the one, be the moon. Shame, Foo Fighters. 17 po 17 imieniny godziny w kalendarzu. Co my tu mamy dzisiaj? Czwartek. No to tradycyjnie pobiegamy. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dobry wieczór. Dziś w Biegam, bo lubię sprawdzimy, jak w pandemicznych realiach miewa się branża imprez biegowych. Niestety nie jest dobrze, mówi Mirosław Bieniecki, dyrektor kultowego biegu rzeźnika i maratonu bieszczadzkiego. My właśnie przenieśliśmy zimowy maraton bieszczadzki z końca stycznia na 20-21 marca. Bardzo dużo innych imprez biegowych przeniosło się, najpierw się przenosiły na luty, potem na marzec. Teraz już organizatorzy imprez kwietniowych czują trochę presję i zagrożenie tego, że nie uda się ich zrealizować w takiej formule, jakiej chcieliby. I cała branża jest przytłoczona tym, że jest właściwie totalny brak możliwości planowania. Każdą taką imprezę biegową przygotowuje się przynajmniej kilka miesięcy, często ponad rok. I my, jako organizatorzy, jesteśmy w tej chwili dość dobrze przygotowani do tego, żeby dostosować imprezę do przeprowadzenia jej choćby w czerwonej strefie, takiej, jakie obowiązywały jeszcze jesienią poprzedniego roku. Przy braku kibiców, przy wszystkich rygorach antykowidowych imprezy robić. I nie możemy ich robić. Mamy zakaz organizacji imprez, jest zakaz spania ludzi w hotelach, więc to blokuje jak gdyby możliwość wyjazdu na imprezy, nawet gdyby te imprezy robić. Branża nie jest objęta żadną formą tarczy. Większość organizatorów to są fundacje, stowarzyszenia, ekipy organizacyjne rozpadają się właściwie w tej chwili, bo to przesuwamy jedną imprezę, przesuwamy drugą imprezę, likwidujemy całkiem te imprezy. Szkoda bardzo, ponieważ wszystkie te imprezy sportowe są bardzo ważne dla zdrowia fizycznego i psychicznego naszych uczestników, dla wszystkich tych, którzy kochają sport. I równocześnie nie widać było, że przy tych imprezach, które odbywały się w ubiegłym roku, żeby pojawiły się jakieś fale zachorowań, czy żeby stwarzały one jakieś zagrożenie epidemiologiczne. Co więcej, wiele imprez, jak Ramagedon, czy nasz półmaraton gliwicki, otrzymywały bardzo pozytywne opinie sanepidu na temat tego, że tak, w tej formie można je było jeszcze do niedawna organizować. Szkoda po prostu fajnych imprez, które mieliśmy, szkoda tego miejsca, gdzie ludzie mogli miło spędzić czas i znaleźć jakieś wytchnienie od tej covidowej rzeczywistości. My mamy nadzieję, że przynajmniej Festiwal Biegu Rzeźnika 28 maja do 5 czerwca w tym roku będzie się już mógł odbyć bez przeszkód, chociaż też przygotowaliśmy się na przeprowadzenie go w formie dość restrykcyjnej i w formie dostosowanej do tego, że liczba uczestników będzie ograniczona i będą ograniczone możliwości spotykania się ludzi. Tyle Mirosław Bieniecki. Na szczęście szczepionka na widnokręgu, a my do znudzenia będziemy powtarzali, że bieganie, czyli najprostsza forma wysiłku fizycznego, podnosi odporność, co jest najlepszą, naturalną ochroną przed obecną i możliwymi przyszłymi pandemiami. Sprawdzimy jeszcze, co u naszych przyjaciół ceniących wyżej bieganie z mapą w ręku i kompasem na kciuku. Ich pandemia i lockdown dotyka w dużo mniejszym stopniu. Zimowe treningi kojarzą się nam często z dość monotonnymi, długimi wybieganiami, ale przecież można to sobie urozmaicić, zabierając ze sobą na taki trening do lasu mapę. Część biegaczy na orientację stosuje taką metodę, by obok szlifowania kondycji utrwalać też nawyk związany z ciągłą kontrolą lokalizacji na mapie, co później przydaje się w sezonie startowym. Zawsze można też po prostu wybrać się na zawody treningowe, które są organizowane w wielu miejscach Polski przez całą zimę. W najbliższych dniach można pościgać się m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Trójmieście czy Katowicach. Serdecznie zapraszamy, przypominając, że biegi na orientację, jak żaden inny sport, to aktywność realizowana z zachowaniem zasady społecznego dystansu. I to tyle na dziś. Na Biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. No, u nas jeszcze nabiegowo z listy przebojów do biegania z muzyką na uszach. Grupa Queens of Stone Age.

własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Artur Rojek. Za 22,5 minuty godzina 18. Przed nami ostatni weekend ferii zimowych. Ferii wyjątkowych, bo trwających w czasie narodowej kwarantanny. W poniedziałek starsze dzieci i młodzież wrócą do nauki, ale zdalnej. No ale już uczniowie najmłodsi z klas 1-3 znów poczują, jak to jest usiąść w szkolnej ławce. Dziś minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podał szczegóły powrotu dzieci do szkół. Martyna Szymczakowska. Na ten moment, moment ponownego otwarcia szkół, z niecierpliwością czekają najmłodsi uczniowie. W poniedziałek, po ponad 2 miesiącach, znów wejdą do swoich klas. W sumie to ponad 1 200 000 uczniów z całego kraju. Ministerstwo przy współpracy z ekspertami przygotowało długą listę wytycznych zwiększających bezpieczeństwo w szkołach. Mówił dzisiaj minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jedna grupa uczniów, jedna sala, indywidualny plan dnia dla klasy, na przykład odrębne wejście do szkoły i przerwy różnych godzinach. To też dobrze znane od września wymogi sanitarne. Częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Wietrzenie sali i pomieszczeń w częściach wspólnych w czasie przerwy i w czasie zajęć. No i w miarę możliwości ci sami nauczyciele dla danej klasy. Na razie nie wiadomo, kiedy kolejni uczniowie wrócą do szkół. Wszystko zależy od rozwoju epidemii koronawirusa. Dzisiaj minister edukacji powiedział, że w kolejnym etapie prawdopodobnie powrócą uczniowie klas 8 i maturalnych. Minister Czarnek przypomniał też o możliwości odbywania stacjonarnych konsultacji przed egzaminami właśnie dla ósmoklasistów i maturzystów. To bardzo ważna rzecz i prosiłbym dyrektorów i nauczycieli o skorzystanie z tej możliwości, bo zbliżamy się do egzaminów ósmoklasisty i maturalnych, które już za kilka miesięcy. Zdecydowana większość nauczycieli i uczniów w poniedziałek znów spotka się online i będzie kontynuować zdalne nauczanie. By pomóc pedagogom, ministerstwo przygotowało techniczne wsparcie dla nauczycieli. Pod numerem telefonu 222 500 144 konsultanci każdego dnia będą pomagać nauczycielom w kwestiach technicznych, jak obsługa programu, aplikacji czy dodatków wykorzystywanych w lekcjach online, wyjaśniała dzisiaj pełnomocnik premiera do spraw GovTech Justyna Orłowska. Osoba, która będzie dzwoniła na infolinię, będzie mogła dobrowolnie oczywiście udostępnić swój ekran. Konsultant będzie miał możliwość zerknąć na to, co mamy na swoim ekranie, po to, żeby właśnie pomóc realnie w tym, aby było takie poczucie wsparcia, jakby to była osoba, która jest obok nas i przeprowadza nas przez te narzędzia nauczania zdalnego. Od poniedziałku trwa akcja przesiewowych badań na obecność koronawirusa dla nauczycieli klas 1-3 i pracowników szkół. W sumie chęć przebadania zgłosiło 165 tysięcy z nich. Najnowsze dane pokazują, że do tej pory pozytywny wynik otrzymało 2% testowanych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Przyznam się Państwu, że szukaliśmy tu przed chwilą efektu szkolnego dzwonka. Tak dla przypomnienia, ale po namyśle głębszym stwierdziliśmy, że może jednak jeszcze nie. Może jeszcze nie dziś. Niech jeszcze te dzieciaki te 3 dni mają spokój. Byłby to na pewno dzisiaj za duży szok. Kocham Cię, kochanie moje. Kocham Cię, a kochanie moje. O, polana w leśnym gąszczu schowana. Kocham Cię, kochanie moje. Kocham Cię, a kochanie moje to sad wiosenny rozgrzany. powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie, kocham cię. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to tęsknota nieskończona. Kocham cię, kochanie moje, to rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie. Kocham cię, tak, tak, to teraz za 16 minut godzina 18. Postanowiliśmy wyjechać na nasze drogi, na nasze ulice właściwie naszych miast. Czy wiedzą Państwo, jakie jest najbardziej zakorkowane miasto w Polsce? Właśnie ukazał się raport Traffic Index za rok 2020. No i okazuje się, że przoduje w nim Łódź. Nieco niżej uplasowały się Kraków, Wrocław, Warszawa i Poznań. Dlaczego najgorzej jest akurat w Łodzi? Odpowiedzi na te pytania szukał Michał Makowski. Wśród dużych miast największe korki na świecie są w Moskwie, a wśród polskich miast w Łodzi. Tak wynika z raportu TomTom Traffic Index, który porównuje czas przejazdu przez miasto w godzinach szczytu z czasem przejazdu w najluźniejszych godzinach nocnych i na tej podstawie ocenia poziom korków. Zdaniem władz miasta właśnie kwestia metodologii stawia nas na podium. Robert Kolczyński, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju, Urząd Miasta Łodzi. Według innych analiz Łódź wcale tak fatalnie nie wypada. Według rankingu innej firmy Łódź jest czwarta w kraju po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Bartosz Bartosiewicz i Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki. Wyobraźmy sobie miasto, które 24 godziny na dobę notuje korki, duże natężenie ruchu. To on w tym badaniu wyjdzie jako jeden z lepszych, bo różnica między poziomem minimalnym a poziomem obserwowanym będzie niewielka, bo tu korki, tu korki. Tyle w sprawie metod pomiaru. Posłuchajmy jednak, co do powiedzenia o korkach mają łódzcy taksówkarze, którzy znają je od podszewki. Od czasu wybudowania trasy WZ obserwuję opowalnianie ruchu w Łodzi. Na okrągło czerwone światło. Cykl świateł jest też nie za bardzo dobrze, to wszystko gra. Jedzie pan od skrzyżowania do skrzyżowania. Przez skrzyżowanie przejeżdżają 3 samochody. I dziękuję, no i reszta stoi. No. Nawet teraz, jak ta pandemia jest, to też jest bardzo, bardzo duże korki. Są te roboty są nieskończone, drogowe. Na przykład przy Śmigłogorydza. Na przykład, o tam to 2 lata opóźnienia podobno. Z jednej strony mówi się o inwestycjach infrastrukturalnych, które mogłyby ten ruch upłynnić. Rozumiem, szersze drogi, na których mieści się więcej samochodów, ale jest też druga metoda, czyli zachęcić do tego, żeby zrezygnować z samochodu i w ten sposób ograniczyć ruch. Tych samochodów jest bardzo dużo. Przede wszystkim ich liczba przyrosła w ostatnich, nie wiem, 15-20 latach bardzo gwałtownie. Moje pytanie, czy 2-3-krotnie wzrosła liczba szerokość dróg w miastach? Raczej nie. No właśnie, więc no czego oczekujemy? Niestety te alternatywy są przede wszystkim dla kierowców bardzo niekomfortowe. Trzeba się przesiąść. Przede wszystkim transport zbiorowy. Nie oszukujmy się, jest to jedyna słuszna alternatywa w stosunku do transportu indywidualnego. Potrzebna jest komunikacja zbiorowa, która będzie punktualna, niezawodna i komfortowa. Czytałem o takich badaniach, że człowiek jest skłonny przesiąść się do komunikacji zbiorowej, nawet jeżeli ten czas podróży będzie wydłużony o kilkanaście, kilkadziesiąt procent. Tak nawet o 15 minut, nie wiem, jadę pół godziny, jestem w stanie pojechać 40-45 minut. Musimy to zrobić. No colors on my skin till we let the spectrum in. Say my name. Yeah. Zapraszamy do Trójki. We'll be right back.